A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ktoś na pewno zapłaci cenę polityczną, tak wicepremier mówi o nieprawidłowościach przy wydawaniu pieniędzy z KPO. Prezydencki projekt ustawy o zwolnieniu z podatku dochodowego rodziców, którzy mają dwójkę dzieci i więcej, trafił do Sejmu. To propozycja sygnowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. W Anglii rozpoczynają się badania nad szczepionką przeciwko nowotworom głowy i szyi. Trzeba poczekać na wyjaśnienie sprawy, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski o nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie dodaje, że jeśli się potwierdzą, to ktoś na pewno zapłaci cenę polityczną. Niedawno na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje z Unii Europejskiej. Szybko do internetu zaczęły trafiać przykłady tego, jak wydawane były te środki. Na przykład na firmowe jachty, solaria, meble czy ekspresy do kawy. Mamy do czynienia z patologią, która nie powinna mieć miejsca. Zwraca uwagę Krzysztof Gawkowski. Sprawę trzeba mocno wyjaśnić. Nie ma możliwości marnowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i nie zgadzam się z takim mówieniem, że tutaj chodzi o 0,5% czy nie 0,5%. Żadna złotówka nie może być zmarnowana, bo długo o to walczyliśmy, żeby z Unii Europejskiej te pieniądze do nas przyszły. PiS zapomniał o nich całkiem, a my nie możemy mieć w tej sprawie żadnej niechlujności. Na podstawie doniesień medialnych i wpisów internetowych o nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy z KPO sprawą zajęła się prokuratura. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o zwolnieniu z podatku dochodowego rodziców, którzy mają dwójkę dzieci i więcej. Wcześniej podpis pod propozycją złożył prezydent Karol Nawrocki. Rodzice byliby zwolnieni z podatku do 140 tysięcy złotych. Jak miałoby to działać, tłumaczy ekspert podatkowy z kancelarii LTTCA Paweł Ziółkowski. Jeżeli mają jakieś dochody i płacą podatek rzędu na przykład 10 tysięcy, to zyskają 10 tysięcy. Wszystko jest zależne od kilku zmiennych. Przede wszystkim, czy mają dochody, w jakiej wysokości mają dochody i wtedy mogą oszczędzić ten podatek, który w tej chwili jest pobierany na przykład z ich wynagrodzenia. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział kolejne zmiany w ramach tak zwanego pancerza podatkowego. W poniedziałek do Sejmu trafi też projekt jego ustawy, która podniesie próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Propozycja musi zostać przyjęta przez sejmową większość. Mieszkańcy Warszawy mają dość hałasu samochodów jednośladów. Dlatego wyszli na ulicę, żeby przeciwko temu zaprotestować. Manifestacja rozpoczyna się właśnie na Placu Centralnym. Przeszkadza mi ten hałas, szczególnie w porannych godzinach, gdy jeszcze chcę sobie spać. A niestety razem z miastem budzi się ten cały hałas. No i po prostu nie da się spać, nie da się egzystować, nie da się wypoczywać. Duże natężenie hałasu w dzień jest bardzo duże natężenie i tak naprawdę w ogóle nie znika ten hałas. Wieczorami też jest, potęguje się jakby, nie? Wiadomo, że jest, człowiek chce, żeby było ciszej, a mimo wszystko jest bardzo duży hałas, który przeszkadza spać, tak. I tej ciszy tak naprawdę nie można znaleźć. Mówili nam mieszkańcy, manifestację zorganizowało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. W Anglii rozpoczynają się badania nad szczepionką mRNA przeciwko nowotworom głowy i szyi. Najszybciej trafią one do pacjentów z agresywnymi formami raka. Badany preparat jest skonstruowany podobnie jak szczepionki przeciwko COVID. Wykorzystuje fragmenty wirusa HPV, który wywołuje niektóre nowotwory. Odpowiedzialny za leczenie nowotworów profesor Peter Johnson z NHS England mówi, że szczepionka alarmuje organizm o możliwej obecności wirusa. A to ważne, bo wirus HPV występuje w części nowotworów głowy i szyi. Zwykle leczymy je, podając przeciwciała, które pobudzają układ odpornościowy do szukania komórek rakowych. Teraz chcemy, aby szczepionka z odpowiednimi białkami pozwoliła łatwiej go zlokalizować. Badacze starają się dowiedzieć, co sprawia, że nowotwory stają się widoczne dla systemu odpornościowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bryan Adams bez zmian na 29 i bez zmian jego forma. Forma cały czas pozytywny, letni, użyję tego słowa rock and roll. A little more understanding. 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl. Można pisać z urlopu. Można też bawić się w social media trójki, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Ale najbardziej polecam zabawę w listę przebojów. Głosujecie, głosujecie. No i głosujecie na 28. Muse, spadają 4 piętra. Unraveling to zapowiedź ich nowej płyty. Aż mi się dzisiaj nie chce wierzyć, że ten telefon jakoś słabo dzwoni, no ale są urlopy, są wyjazdy, są wakacje. Kto w ogóle myśli o tym, żeby wziąć słuchawkę i wykręcić 2 2 7 3? Muse Unraveling, 4 na dół na 28. To jest 65. Uwaga, 65. już notowanie naszej listy. Nasza lista nazywa się Pierwsza Trójka. W każdy piątek między 19 a 22 się bawimy. Nie byłem na ich koncercie na OFF-ie. Różne słyszałem opinie na temat tego wstępu. U nas 8 na dół. Fontaines DC. Miejsce 27. Soldiers as well, for victim defenses of all the tales of escape and no more fear.

Pan Robert w Bieszczadach, Melakoteluk w Himalajach, na miejscu 23. Telefon dzwoni. Słuchałem dzisiaj jednej piosenki, usiłowałem zrozumieć tekst i przypomniała mi się historia z dawnych czasów, kiedy w jakiejś knajpie klient zamówił tango a undo. Orkiestra się zdziwiła i mówi, my nie znamy tanga a undo, ja wam zaśpiewam. A undo wojska był przydarzniony. No i oczywiście chłopaki zagrali mu to a undo wojska, bo wyszedł facet akurat do rezerwy. A ja słyszałem dzisiaj piosenkę o jeżowych udach. Facet śpiewa, coś sylabizuje, a ja słucham, czyje uda? Uda jeże, śpie. Błazen Król, piosenka o jeżowych udach. No, proszę bardzo, telefon jednak dzisiaj dzwoni. Dziękujemy za telefony o tematyce muzycznej, no bo przecież to audycja muzyczna jest, jakby nie było. A tu, o, proszę bardzo, Błażej Król. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Spada dwa piętra, czyli na 22 dzisiaj. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Błażej Król dzisiaj po raz drugi. Pierwszy raz jako ten z nowością w poczekalni, drugi raz jako ten z utworem trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie na miejscu 22. 23 minuty do 21. Pierwsza trójka, notowanie 65, a na 21 Daria. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na brak.

śmiem twierdzić, że Birds of Feather, Billie Eilish to ulubiona piosenka naszych realizatorów w radiu, bo Agnieszka Łukasiewicz jest co najmniej trzecią osobą, którą przyuważyłem, która nieźle przy konsolecie kręci ramionami przy tym nagraniu, a Billie Eilish spada dwa piętra, dzisiaj na miejscu 19. Proszę głosować, jeżeli chcecie z Billie Eilish, tak jak nasi realizatorzy, spędzić więcej czasu. A na 18 pojawia się Boss. No, Boss jest jeden, jakby nie było. Blind Spot na 18. Bruce Springsteen właśnie. But I'm crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my crystal. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live, live by luck and faith. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Blind Spot, Bruce Springsteen, 9 na dół, na miejsce 18 w naszym dzisiejszym zestawieniu, a nasze dzisiejsze zestawienie to dwie cyfry, 6 z przodu i 5, czyli 65 wydanie, 12 minut do godziny 21, gdzie jesteście na urlopie, drodzy słuchacze Trójki, a gdzie jest Kasia Lins? Kasia Lins jest na miejscu 17. Trucizna, Kasia Lins, 3 na dół, na miejsce 17 w naszej dzisiejszej zabawie. A my zarzucamy wędkę, zarzucamy. O, coś siedzi na haczyku, a co?